Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vanaf eind juni stuurt Nederland coronavaccins naar Suriname. Demissionair minister De Jonge schrijft aan de Kamer dat er tussen de 500.000 en 750.000 vaccins van AstraZeneca worden gestuurd, mits de leveringen aan Nederland het toelaten. Het aantal besmettingen in Suriname is zo snel gestegen dat vanaf vandaag het hoogste risiconiveau geldt. Dat betekent dat de situatie onbeheersbaar is. Ziekenhuizen liggen vol en is er een tekort aan medicinale zuurstof. In een loods in Dronten is vanavond een grote brand uitgebroken. Er is een NL-alert verstuurd aan omwonenden vanwege de rook die vrijkomt. Het advies is om ramen en deuren gesloten te houden. Volgens Omroep Flevoland zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Opgeroepen ambulances en een traumahelikopter zijn weer vertrokken. Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. De harde lockdown in Nederland is vanaf volgende week zaterdag voorbij. Demissionair premier Rutte spreekt van een groot moment, want stap 3 van het openingsplan betekent dat er binnen meer kan. Dat geldt onder meer voor kunst, cultuur, horeca en sport. De basisregels, zoals de mondkapjesplicht en de 1,5-meter-regel, blijven voorlopig wel gelden. Voor 30 juni staan er nog meer coronaversoepelingen gepland, als de cijfers gunstig blijven. Bij een oude kostschool in Canada is een massagraf gevonden met daarin de lichamen van 215 kinderen. Het gaat om inheemse kinderen die in de vorige eeuw geassimileerd werden. Ze moesten in kostscholen opgroeien en mochten hun moedertaal niet meer spreken. 150.000 kinderen hebben op dergelijke scholen gezeten. Duizenden kwamen om het leven door ziekte en ondervoeding. Premier Trudeau noemt de vondst van het massagraf hartverscheurend. Er komt een onderzoek naar de doodsoorzaak van de gevonden kinderen. Het weer nog, 5 tot 8 graden vannacht. Lokaal is er nevel of een mistbank. Morgen bewolking en 18 tot 21 graden. Zondag verandert er niet veel aan de temperatuur, maar schijnt de zon wel volop. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Heren van Vink. Goedenacht, Milou. Hallo, Milou. Hallo. Hi. Het schijnt dat het volgende week boekenweek is. Het is inmiddels al boekenweek. Nu. Sterker nog, het is nu! Al een uur boekenweek. Fijne, gefeliciteerd. Fijne boekenweek. Eigenlijk zouden we nu nog op het verlaten boekbal moeten zijn. Allemaal. Oh ja, was dat eigenlijk vanavond, vannacht? Ik weet niet, ik heb niks geschreven. Nee, dat is altijd in maart natuurlijk. Maar omdat de boekenweek ook uitgesteld was. Op die manier. Zouden we nu een 1,5 meter bal, maar dat kan niet. Want iedereen zit altijd op 1,5 millimeter van elkaar. Het boekenbal. En anders was ik toch niet uitgenodigd geweest, want nee. Ik heb geen boek geschreven. Maar ik heb wel een speciaal soort kunst om altijd koopjes en handige dingen mis te lopen en aanbiedingen en zo. Ja? Dus ik heb net vorige week weer een nieuw boek gekocht. Wat, een boek? Maar dan krijg je dus niet een boekenweek geschenkt. Nee, ik heb dus geen boekenweek. Maar ja, dan koop je dan morgen moet je weer morgen een nog een boek kopen. Dat kan toch ook. Hebben jullie even Top of Your Mind een aanrader? Ja. Een van mijn favoriete boeken is The Memory Police, of de geheugenpolitie. Van Yoko Okinawa, Japanse schrijfster, vorig jaar genomineerd voor de Booker Prize. Oh. En jeetje, het wordt van een podcastprogramma een boekenprogramma. Nou ja, maar een prachtig boek over iemand die het geheugen verliest. Ja, maar we hebben het hier over de Nationale Boekenweek. Oh ja. De Nationale Boek, dit is CPMB, collectieve programma van het Nederlandse Boek. Nou goed, ik heb dus vorige week een boek gekocht. Ja, ik ben dol op korte verhalen. En dit zijn zeer korte verhalen. ZKV's van A.L. Snijders. Ja, dat dacht ik dan al wel. Vriend van deze show, we hebben hem wel eens besproken. Ja, A.L. Snijders dus podcast. Waar ik bij was, dat heb ik dan gemist. Maar het heet Tat Tvam Asi. Dat betekent dat ben jij in het Sanskriet. En wat ik daar zo heerlijk aan vind is van hoe hij zo in de eerste zin je helemaal een verhaal in kan slepen. Het is Kun je een eerste zin voorlezen? Ja, ik heb natuurlijk een paar van mijn favorieten uitgezocht en zelf opgeschreven. Toen ik gistermorgen de deur opende, zag ik 150 schapen die me aankeken. Dan denk je, wat is hier aan de hand? Of nog eentje. In de drukte van de Spuistraat liep de vriend van vroeger die ik niet herkende. Hij herkende mij ook niet. Er was dus niets aan de hand. Ja. Jee, wat een goede zin. Ja, ja en dan twee ook hele mooie goede zinnen die je ook gewoon zo kan presenteren en daarna niet eens meer een verhaal hoeft, is ten eerste, de ouderdom heeft als nadeel dat je zo vaak hetzelfde moet vertellen. Ja. Snap ik. Ja. Heb ik zelfs al dat ik in een soort van herhaling val. En dan stop ik. Ik ben geen systematische zoeker. Ik ben een toevallige vinder. Ja. Bedankt voor deze opening, Milou. Echt maar. Ik kan het echt aanraden. Het is een heel leuk boek. Het zit echt heel veel zeer korte verhalen. Heel veel. En luister ook eens naar de AL Status podcast met Niels Heidhuis. Ja, want het blijft Vink en we blijven een podcast. Ja, precies. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Hoi, dit is inderdaad Vink, dus de podcastgids van Nederland met radio-essayist van NRC, Vincent Bijlo. Goedenacht. Volkskrantman Stan Putman. Hey. En Milou Brandt zonder krant. En wij gaan 4 podcasts recenseren, of bespreken eigenlijk, vind ik een beter woord. 3 dragen wij zelf aan en de laatste komt tot ons via jullie, de luisteraar. En dan gaan we sterren uitdelen. Hoe werkt dat ook weer? Nou, we hebben 0 tot 5 sterren en we kunnen ook halve sterren geven. En we laten vooral heel veel fragmenten horen, zodat jullie zelf ook een oordeel kunnen vellen. Precies, en je kan contact met ons hebben, namelijk door te mailen naar vink@avrotros.nl. Maar je kunt ook bellen met 035-671-7000 en dan kun je de voicemail inspreken en dan kom je uiteraard op de radio. En deze week hadden we een wel heel bijzonder mailtje of zo. Want iemand heeft echt heel erg haar best gedaan. Laat ik beginnen met wat ze mailt. Amber die stuurt: beste Vinkers, mijn dank voor alle mooie podcasts die ik inmiddels volg, dankzij jullie besprekingen. De puntentelling vind ik zelf van minder belang, maar je krijgt door jullie vrolijke gebabbel wel een idee over wat je kunt verwachten. Echter, het wekelijkse probleem met het optellen van de sterren begint bijna een klucht te worden. Bijgaand knutselwerkje is natuurlijk als grap bedoeld, maar het berust wel op de harde, aanhalingstekens, werkelijkheid. Zelf zou ik het niet erg vinden als de telling achterwege zou worden gelaten. Het blijft toch een persoonlijke smaak. Lieve groet, Amber. En dan heeft ze nog een postscriptum. www.beterrekenen.nl. Ja, goed. Dat gaat af en toe een beetje mis. En daar heeft Amber deze compilatie van gemaakt. Bear with us. Optellen. Maar zijn er ook fouten door gemaakt? Ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet nageteld. Maar optellen en aftrekken is niet mijn... Ik ga dat ook. Zal ik het doen dit keer? Zal ik je dat uit handen nemen? Jij bent de notaris vanavond. Maar kun jij beloven dat het goed gaat? Jawel, zeker. Okay. Nu gaan we vertellen welke podcasts we gaan bespreken. Ik heb Revolutie aangedragen. Volgens mij gaan we naar een eindoordeel toe. Ja. Ja, ja. Ik ben heel enthousiast. Ik geef 5 sterren. Ik geef ook 5 sterren, hoor. Ik geef ook 5 sterren. En Revolutie is dus de onbetwiste winnaar. Dat kon eigenlijk niet anders. Met 15 sterren. Vincent? Bezet audiomonumenten in Amsterdam. Ja, ik geef er weer 5. Ik geef er 4. Ik sluit me aan, bestand. Prachtig. Maar 4 sterren. 13 sterren. Uur in de natuur. Laten we sterren geven. 3. 3,5. Ik geef ook 3,5 sterren. Een uur in de natuur met 10 sterren. Sorry, ja. Uur in de natuur heeft 9,5 sterren, Stan. Ja, even opnieuw. 3. 3,5. Ik geef ook 3,5 ster. Oké, Google. Bereken 3 plus 3,5 plus 3,5. 3 plus 3,5 plus 3,5 is 10. En de luisteraar heeft aangedragen. De Nachtwacht. Luisterverhalen. Ik geef, even kijken, 4 sterren voor de Nachtwacht. Ik geef er 4,5. Wow, ik geef er ook 4,5. Oké. Okay. Dat maakt 13. Het is maar goed dat we zoveel tijd hebben genomen voor het tellen van de sterren, want er ging nogal weer wat mis. Moet ik het volgende keer gewoon weer doen? Nee. Ik doe het wel. Dat gaat fantastisch, inderdaad. Nou, het is duidelijk wie nooit meer de sterren mag tellen. Nee, maar wacht eens even. Als je goed geluisterd hebt, gaf Milou eerst 3 sterren en daarna zei ze 3,5. Maar ik had dat natuurlijk heel goed bijgehouden. Ja, ik ben eigenlijk wel altijd de boosdoener. Jullie hebben maar serieus, dat is waar. Je gaf er eerst 3 en toen 3,5. Ja, dat is waar. Hand in eigen boezem, puntenslijper, om eigen potlood. Want ik ga nu meteen gewoon meeschrijven. En ik ga meteen een handige tip die ik van Ton heb gekregen in de mail gebruik nemen. Namelijk, Tom die stuurt complimenten voor de podcast. Hij vindt Stan het beste in bewoorden, maar ook in relativeren. Oh, dus dank. Die kan je in, ja. in je zak steken. En hij geeft de tip aan het eind van elke beoordeling gezamenlijk hardop het totaal aantal sterren noemen. Niet meteen zonder op te tellen door naar de volgende podcast, Milou. Vind ik een goed idee. Dus ik ben hier echt letterlijk nu een potlood aan het slijpen. En dan kunnen we beginnen, volgens mij. Ja hoor. Ja, goed. Doe maar. Ja, dat klinkt bekend. Dat is namelijk de vogelvinktoon. Welke podcast gaan we bespreken? Promoveren met Almere. Mm-hmm. Ik ga bespreken Buiten de Muren met jullie. Ik heb Voor de Liefste van de Slakast aangedragen. Yes, en de luisteraar die is op de proppen gekomen met Scheppingsdrift. Maar we beginnen met Promoveren met Almere. Bij Almere zal de sfeer misschien wat minder zijn dan bij NEC. Want ondanks dat ze dan nu de play-offs hebben gehaald, hadden ze ook heel lang zicht natuurlijk op directe promotie. Dat is een tegenvaller. Vrijdag nog was er zelfs een kleine kans om het te halen. Maar inmiddels zijn ze er wel aan gewend en hebben ze zich voorbereid. En je moet ook positief bekijken. Ze hebben ook gewoon clubrecords verbroken dit seizoen. Je luistert naar Promoveren met Almere. Een podcast van BNNVARA en NPO Radio 1 die voetbalclub Almere City FC volgt in hun strijd om promotie naar de Eredivisie. In deze laatste aflevering gaan de Almeerders de play-off om promotie in. Helaas vanwege corona nog steeds zonder de meest trouwe fans. Het is heel grappig als we zeggen van nou, we gaan deze wedstrijd gaan we niet heen. Hè, want ja, te ver weg of slecht weer. Ja. En op het allerlaatste moment zegt hij, zullen we toch maar gaan? Ach. Ja, dat vind ik dat wel heel leuk. Ja. Maar met kritische volgers. Almere heeft dan weliswaar twee keer gewonnen tijdens de competitie van NEC. Maar die verschillen waren miniem. Ze zijn wel boven NEC geëindigd op de ranglijst ook. Ze hebben nu weer die lichte favorietrol. Maar ja, het kan een hele linker worden. En er is ruimte voor rust en bezinning. Ja, hoe is het? Dat is een goede vraag. Ik voel me een beetje een vrouw die ongesteld is, af en toe. Nee, ja, moedswings, ja, dat is wel een beetje... Ja, Vincent? Ja, leuke podcast. Wouter Bouwman maakt deze podcast. En het ja. is... er zijn heel veel voetbalpodcasts waar ze eindeloos gaan doorzagen over tactiek en wat er nou toch weer moet gebeuren en wie die wel of niet had moeten opstellen. Maar deze podcast heeft een veel vrolijker en frissere toon, omdat die namelijk gaat eigenlijk over Almere als stad en hoe Almere zich op de kaart moet zetten. En dat Almere City, is dat die voetbalclub is dan eigenlijk het voertuig daarvoor. En het wordt ontzettend leuk gemaakt en gebracht. En veel afwisseling met stemmen. En deze laatste aflevering die heeft natuurlijk een enorme lading. Omdat dat het uitkomst is van het hele seizoen. We kunnen dat spoileren, want iedereen weet wel dat Almere uiteindelijk niet... Of iedereen die erom geeft, die weet het. Gepromoveerd is. Ja. Dat weet iedereen wel. Ja, dus het is niet promoveren met Almere. Nee, eigenlijk alweer niet promoveren met Almere. Nee, dat zou alweer niet zijn. Ja, maar wat dat betreft is Almere hetzelfde als de Graafschap of inderdaad NAC. Dat ook niet gepromoveerd ja. is. Wat vonden jullie? Nou ja, wat ik heel leuk vind is dat jij echt een kijkje achter de schermen krijgt. Want de reporter Wouter Bouwman zei... Ik ben zijn naam heel even ontschoten. Ja. Maar die mag het hele seizoen meelopen. En daarbij volgt hij de fans, de club Bobo's, maar ook de spelers. En je krijgt zo een kijkje in de clubcultuur. En in de cultuur die om de club heen hangt, maar ook binnenin plaatsvindt. En dat kan ook alleen... binnen in een kleine club binnen de keukenkampioendivisie. Want als je zodra het met Ajax of Feyenoord zou willen, dat zou geweldig zijn als je zo'n open inkijk krijgt. Maar die hebben allemaal enorme social media teams die allemaal gelikte filmpjes maken en zelf podcasts produceren. Maar dit is, hier laat ze een outsider van Radio 1 laat ze binnen in de club. En dat vind ik heel bewonderenswaardig. Ja, wordt heel echt daardoor. Ik vind wat deze podcast voor mij zo leuk maakt, is dat ik denk echt weinig aandoenlijker vind en liever en leuker om te horen dan jongens of volwassen mannen die ergens, wat eigenlijk zo futiel is, zoiets als sport, waar ze zo bevlogen en zo enthousiast over zijn. Ik vind dat gewoon zo grappig. En ja, aandoenlijk is denk ik het beste woord. En dat is sowieso voor mij ook de charme van voetbal. Gewoon het plezier wat jullie soort daaraan beleeft. Sommige van onze soort. En onze ook soort. Sommige van jouw soort. Als jij kan spreken weet überhaupt ik. Over een soort. Weet ik. Jeetje, zijn we weer streng. Nou, jullie snappen wat ik bedoel. Afijn, ik vind dat is voor mij wel echt de charme van voetbal. Gewoon, ik vind dat heerlijk om naar te luisteren. En ja, dan zo'n Wouter Bouwman. Dat is ook toch echt meteen weer zo'n sportjongensnaam. puur zang. Ik vind dat, ja, dat vond ik heel leuk. En hij krijgt iedereen te spreken. Het zit super leuk in elkaar met lekkere muziek tussendoor. Ah, een beetje much, nee, hoor. Een beetje irritant. Nou, dat vind jij. Er zit één heel wat ik ontzettend jammer vind aan deze aflevering. Want hij heeft namelijk het verslag van de laatste van die wedstrijd om promotie tussen Almere en NEC. Zegt nooit nek, hè? Want je nek zit op je romp en NEC zit hier. Ja. Dan slaan ze altijd heel hard op hun hart. Ja. Maar het is wel nak, hè? Het is wel nak, ja. Ja, nak Breda. Maar dan zit hij dus, dan doet hij dat verslag van die wedstrijd. En er zit er keiharde muziek onder. En dat vind ik heel erg jammer. Want dat is echt het spannendste moment van die hele podcast misschien wel. En dat moet je goed kunnen verstaan. En er moet niet die disco eronder zitten. Ja, voor mij had dat hele wedstrijdverslag er überhaupt uit gemogen. Nee, dat mag er wel degelijk in. Nee, dat moet erin. En ik vond het juist leuk met die muziek. Omdat het echt even draait niet daarom. Het draait om de verhalen eromheen. Nee, ik vind het jammer. Ik vind het zonde. Ik kan het toch al niet zien. Ik wil elk woord van dat verslag verstaan. Ja, ik kon dat wel redelijk verstaan. En ik ben ook gaan terugluisteren naar de eerste aflevering. Ja. Daar is het sowieso ook heel lekker gemonteerd, vind ik. Wat echt, dat voegt echt iets toe, vond ik. Ja, want ik heb dus die laatste alleen maar geluisterd, waar het dus niet doorgaat. En toen dacht ik wel meteen van, ja, ik wil weten hoe het begint ook. Ik ben echt jammer dat ik er nu pas achter kom. Nou ja, en de podcast werd gemaakt terwijl het seizoen liep. Dus ik kan me voorstellen dat het zeker voor de fans, maar ook voor de liefhebber, gewoon heel leuk is om dit te hebben kunnen volgen. Ja, het is een beetje flauw dat we dit eigenlijk nu pas bespreken. We hadden het natuurlijk vorig jaar al moeten bespreken, want dan hadden jullie aan kunnen haken. Ja, maar je kan ook gewoon bij aflevering 1 beginnen. Ja, dat heb ik al overwogen, maar ik heb wel gedacht, ik vind hem eigenlijk te leuk om te laten liggen. Ook omdat het een podcast is die natuurlijk iets plaatselijks bespreekt, maar van ook heel erg goed landelijk aan te horen is. Nog een stukje luisteren? Ja. Het heeft er alle schijn van dat Tim Reserveur ook volgend seizoen in Almere blijft voetballen. Samen met de ervaren middenvelder die ondanks zijn hockeynaam en hockeyuiterlijk een van de belangrijkste spelers was dit seizoen, kijk ik terug op de afgelopen maanden. Wat. Hele podcast opgetuigd voor jullie. En dan dit. Ongelooflijk. Ja, dat is wel echt zonde, man. Ja. Dat is ook niet leuk voor jou. Zeker niet. Nee. Dat is misschien nog wel de ergste. Ja. Ik dacht dat ik alleen maar aan jou. Die gozer, moet weer terug. Iedereen zegt ook. Alleen maar baan, ik denk aan voor jou. Niet voor mezelf, maar alleen voor jou. Ja. Ja, hoe is het verder? Ja, hoe is het? Dat is een goede vraag. Ik voel me een beetje een vrouw die al gesteld is. Ja? Af en toe. Moedswings. Ja. Nee, ja, moedswings. Ja, dat is wel een beetje hoe het de afgelopen, wat is het, 2 dagen was. Ja, gewoon ongeloof, leeg. Af en toe wel relativeren, proberen, weet je wel, mensen om je heen. Dan denk je ook, ja, bij de Gaza voelen ze zich nog misschien tien keer zo erg. Die zijn er nog een stuk dichterbij geweest, waarschijnlijk voor hun gevoel. Al hebben wij natuurlijk ook een seizoen gehad waarbij je zo dichtbij bent geweest. En dan gaan al die momenten die net niet waren, die schieten allemaal weer door je hoofd heen. Ja, ik hou ook gewoon wel een beetje van verhalen met zo'n slechte afloop. Ja, dit heeft wel een mooie tragiek. Ook omdat ze veel meer kansen hadden om te promoveren. En dit overigens, dit fragment is na de smadelijke 4-0 nederlaag tegen NEC. Mm-hmm. En dan zijn ze inderdaad echt volkomen kapot. Het was eigenlijk hetzelfde verhaal als de Graafschap. Die hebben ook 3 kansen gehad om te promoveren. Dat is ook mislukt. En, tragisch. Ja, dat heeft een mooie tragiek ook wel. Dat dan niet lukt. En ook altijd iets relativerend van, nou ja, volgend seizoen is er, ja, weer, is er weer een seizoen. Ja. Ja, dus zo eindigt het ook. Want nou, ja, misschien gaan we volgend jaar promoveren. Nou ja, dan moet het, maar dat is toch altijd met het voetbal? Ja. Ik vond wel dat er best wel veel in zat. In zo'n één zo'n aflevering. Voor mij had Wouter iets duidelijker mogen focussen op een hoofdpersoon binnen een aflevering. Of dus toch een verhaallijn zoeken, los van gaan we winnen of niet van NEC en promoveren of niet. Had u dat niet, Vincent? Ik heb niet helemaal geluisterd. Niet alle afleveringen. Jij binnen de aflevering specifiek. Ja, oké. Ja. Nee, vind ik niet. Want ik vind dat deze aflevering is een goede samenvatting van het voorafgaande. En juist het feit dat hij heel snel switcht tussen al die mensen, geeft dat veel lucht. En maakt het leuk. En maakt ook met die vaste supporters en zo. Ja. Gaan we naar een eindoordeel. Yes. Ik geef 4 ster. Ik geef 3,5 ster. En ik vond het echt een lieve podcast. En ook best wel uniek in zijn soort. Inderdaad, gewoon over voetbal. En niet, nou ja, saai niet het eeuwige ouwehoer. Nee, niet eeuwige ouwehoer. Ik geef 4 sterren ook. Oké. Okay. Dus jij houdt erbij, hè? Ik doe dat niet meer. Ik ga dat echt niet meer doen na Amber. Ik ben even mijn potlood kwijt. 4 plus 3,5. Plus 4. Is 11,5. Nee, we gingen dat niet eerst optellen. Jawel, dat gingen we wel doen. Dat is belangrijk. Dit was promoveren met Almere, beste mensen. Promoveren met Almere, 11,5. Oh ja, oké. Okay. Gaan we luisteren naar muziek. Ik heb uitgezocht Maarten van Roosendaal met Doden met Verlof. Geeft me heet water, je geeft me je zakje, je geeft me de suiker, zoals iedere keer. Het was weer oorlog, mijn liefste, en ik heb weer geslagen. En nu sluiten we vrede, want dat doen we steeds weer. Straks lach je en dan grijp je mijn hand. We bedrijven de liefde, of we doen weer alsof. Ach, we zijn doden, mijn liefste, alleen maar doden, mijn liefste. Doden met verlof. Want al het geluk, zeg je, en alle ellende, zeg je. Het is allemaal extra. Het is allemaal iets. En we zijn hier om te leren, zeg je. En dan kan er iets fout gaan. Maar ik blijf van je houden. Het geeft helemaal niets. En dan lach ik en dan grijp ik je hand. We bedrijven de liefde, of we doen er weer alsof. Ach, we zijn doden, mijn liefste, alleen maar doden, mijn liefste. Doden met verlof. Want zo groot als de wereld, zo klein is ons leven. En het begint altijd met meppen. En het eindigt met moord. En we zijn niet anders, mijn liefst. We zijn slaaf van de wetten. Doden met verlof. Er zal nooit iets veranderen. En en dat we van elkaar houden, dat helpt ons niet meer. Dus ik sta op en ik geef je een hand. Dan neem ik afscheid, of doe ik weer alsof. Ach, we zijn doden, mijn liefst. Alleen maar doden, mijn liefst. Doden met verlof. Ja, dat was Maarten van Roosendaal met Doden met Verlof. Jongens, ik beloof dat ik volgende keer weer een iets meer up-tempo nummer zou uitzoeken. Maar ik vind het zo mooi. Is dat oké? Okay? Het is hartstikke mooi. Vincent? Ja, voor mij hoeft het niet up-tempo te zijn. Oké, dat scheelt. Gaan we door naar de tweede podcast. Dat is Buiten de Muren van NPO Radio 1 en de NTR. Dit is een valkparkiet. Het vogeltje is niet groter dan je handpalm. En in tegenstelling tot wat zijn naam zegt, is het geen parkiet. Het is een kakatoe. Je kent hem vast, met zo'n gele kop en een kuif. Die gaat rechtop staan als hij bang is. 'S Avonds begint hij tegen te kletsen en te fluiten en zo. Hij waarschuwt altijd als de bewaarders eraan komen. Als hij sleutels hoort, ja, echt waar. Dan gaat hij tekeer zo. Dan weet je, oh, gelijk. De valkparkiet legt in de vrije natuur grote afstanden af. Deze zit in een kooitje. In een cel. De cel van Harry in een gevangenis in het noorden van het land. Ik zeg altijd wijfie of meisje. Ik zeg meestal meisje. Harry's cel staat propvol spullen. Veel voller dan de andere cellen in de gevangenis. Harry zit hier dan ook langer dan de meeste gevangenen. Je hebt mijn vissen niet gezien, hè? Nee, hier ook, nee, om de hoek. Oh, wauw. Ja, mijn visjes. Ja, maar dat is voor mij belangrijk. En mijn foto's, hè? Foto's. In de gevangenis leef je in herinneringen, hè? Herinneringen aan buiten. En ja. Ja, dat is een, nou niet een vervolg op, maar dit is gemaakt door Marjolein Knol. En zij maakt al eerder Binnen de Muren over het leven in de gevangenis. Ja, hebben we ook besproken in RTV Drenthe, was dat? Oh ja, kijk aan. Nou ja, nu dus dacht buiten ik, de muren. Dacht ik, was dat zo, Stan? Ja, was RTV Drenthe. Ja, hè? Ja. En nu Buiten de Muren, ze is inmiddels, als je dat mag zeggen, gepromoveerd. Want ze doet dat met Docs ook samen. Docs waar we laatst ook Ronald Snijders ontmoet. K. Schippers. Het leven volgens K. Schippers van D. En klopt. Nu maakt zij dus Buiten de Muren. Ja, en dat gaat dus over Harry, die we al even hoorden. Dat is best wel een zware jongen. En we volgen ook in deze eerste aflevering Bram. Dat is meer een draaideurcrimineel. En die gaan dus binnenkort, ja, komen ze vrij. En ze worden een jaar lang gevolgd door Marjolein. En ja, dan hoe dat gaat. En ik vind het is zo. Ja, ze kan zo dichtbij die mensen komen. Je voelt daadwerkelijk dat je een soort van die. Ja, ik voel me niet meteen een crimineel. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen hoe het leven voor die mensen moet zijn als je al zo'n tijd in de gevangenis leeft. Dat je wereld wordt. En dat het ook best wel een eng idee kan zijn dat je die wereld, die jouw wereld is, straks moet verlaten en een nieuwe moet opbouwen buiten de muren. Ja, dat is, vond ik, de aller interessantste les uit deze podcast. Ik heb van de eerste twee afleveringen in ieder geval. Dat het echt een je denkt, oh leuk, feest, ga naar buiten. Ik ben vrij, ik mag nu ik mag nu alles doen wat ik wil, bij wijze van spreken. Maar de een heeft een drugsprobleem, was vroeger verslaafd. En de ander is geen makkelijke jongen, die heeft allemaal. Het zijn gewoon. Ze hebben enorme rugzakken, dragen ze met zich mee. En dat weet Marjolein heel goed uit ze te krijgen. Uit die stoere Harry's die er staan en die stoere Bram. Ja. Je staat met haar in die cel. En zij is ook een aanwezig personage. Je hoort ook soms haar twijfel van of. In de voice-over, ik durf eigenlijk niet zo te vragen naar wat heb je nou gedaan, maar ik wil toch wel weten. En dat spreekt ze dan ook wel uit richting die gedetineerden. Maar ja, het is hartstikke interessant. Dat ze even stottert. Ja, Vincent? Ja, het is buitengewoon interessant. Ook omdat ze zich op een gegeven moment gerealiseerd dat ze bij Harry op zijn bed zit en dat die man twee moorden op zijn geweten heeft. En zij zit daar gewoon helemaal naast. En ze denkt van, jee, wat is dit? Maar dat is niet hetgeen waar ze zich door laat leiden. Want waar ze zich door laat leiden is al die vragen van, hoe is dat dan om straks dan weer... Er zijn ook gevangenen die eigenlijk ook liever in hun cel blijven dan dat ze die nare kouwe... Dat zegt Harry ook. Nee, Bram zegt dat ook in deze aflevering. Van, kijk, hier wordt alles voor me geregeld en hier heb ik alles. En dan kom ik straks buiten. Ja, en dan? Ja. Want hij is heel erg bang, namelijk ook, dat hij krijgt nu methadon. Maar hij is heel erg bang dat hij gewoon weer onmiddellijk in zijn oude verslavingen terecht zou komen. Ja, nou, en hij is niet de enige. Zijn begeleider is daar ook heel bang voor. En die legt ook uit van, ja, als je gewoon niet echt zo'n ruggengraat hebt, dat kun je hem ook niet kwalijk nemen. Dat is nou helemaal zo ontstaan of zo. Een ruggengraat van een ventielslangetje. Ja, ja. Dat zei hij. Ja. Dat als iemand het onder je neus duwt, weer zo'n, ja, wat is het dan waar je dan wel methadon... Ja, cocaïne was het in zijn geval. Ja. Als je dat onder je neus krijgt, lukt het misschien één keer om nee te zeggen. Maar als iemand zegt, doe nou joh, dan... Ah joh, het is maar voor... Ja. Voor je het weet, dan zit je er weer aan. Ja, nou, ik heb nog een stukje. Harry is hier helemaal thuis. Dat zie je aan alles. Oh, dit is mijn broeder. Kom even. Ja, dat doen wij altijd. Ja. Kijk. Harmonie. Speciaal, hè? Of hoe doen we dat? Kijk. Ik wil hem vragen waarom hij hier zit... Maar dat durf ik niet. Het smaakje. Ik proef het nooit, hè? Nooit. Over delicten wordt niet gesproken in de gevangenis. Zoveel heb ik geleerd in de tijd dat ik hier rondliep. Niet door bewakers, niet door gevangenen onderling. Dat doe je gewoon niet. Alsof het onbeleefd is. Maar ik wil het toch weten. Het voelt belangrijk om te weten. De eerste vraag dan. Hoe lang zat hij al vast? Ik heb heel lang... Ik heb mijn eerste straf van 18 jaar... heb ik 6 jaar in een beperkt regime gezeten. Dus in een EBI, extra beveiligde inrichting. Boeienregime, BGG, gemeenschap ongeschikt. Ik reken. 18 jaar. Nu weer 9 jaar. Dat krijg je niet zomaar. En ik ben op een bepaald moment heb ik het verdiend om naar een normale gevangenis te gaan. Nou, toen ben ik naar Norgerhaven gegaan, hier verderop. Nou, dat is net zo geweldig als hier. Op dat moment realiseer ik me, Harry zit dus vast voor een levensdelict. Maar ik spreek... Ja, ik vind dat zij zo'n fijne toon heeft en het zo mooi rustig... Vertelt dat je, ja, het sleept mij helemaal mee. Ze is er vrij vanzelfsprekend aanwezig. Ja. En het interessante is ook dat je op een gegeven moment ook wel op een beetje te doen krijgt, ook met die mannen natuurlijk ook. Hè? Dat je dat het ook wel, ja, ook wel aardige mannen zijn ergens. Hè? Ja. Nou ja, dat beeld heb je normaal natuurlijk niet van criminelen, omdat je nu binnenkomt. En ze van zeer nabij meemaakt. Dat die haar bijvoorbeeld zegt van... Ja, en dan mag ik straks een weekend naar buiten... en dan ga ik zoveel vis eten, dan kom ik zwemmen terug. Ja. Dat is toch schattig. En dat hij over de vorige keer vertelde dat hij dat ook moeilijk was... en dat hij zijn boeien zelfs miste. Ja. Ja, vond ik echt... Schokkend ook wel, ja. Ja, raar, ja. En daarom, je moet niet verwachten als je naar Buiten de Muren gaat luisteren... dat je naar een true crime podcast gaat luisteren. Of een crime podcast überhaupt. Gelukkig het is een hele maatschappelijk, een hele geëngageerde podcast... die een documentaire die je een blik in die wereld gunt en geeft. Ja, en zonder sensatie of voyeurisme. Ja. Zonder oordeel ook. Het is, ze hebben ook, dat vertelt Marjolein op een gegeven moment... ze hebben een aantal details weggelaten uit respect voor de nabestaanden. En dus misschien heet Harry wel Henk of... Nee, die heet anders. Ja. En misschien zit hij wel voor net iets langer of net iets korter in de gevangenis. Maar het gaat niet om de individuen, maar het gaat om waar ze voor staan en de problematiek. Nou ja, je moet het ook maar durven. Maar dat vond ik bij die Binnen de Muren ook al trouwens. Als Marjolein zijnde. Ja. Daartussen gaan staan, ja. Nou ja, is, ja, maar op zich, het is wel een veilige omgeving. Het is een gevangenis. En dus nee, maar goed je, moet, contact je, moet met hem, die... je moet ook maar die mannen durven aanspreken, zou ik maar zeggen. Dat is niet makkelijk. Hebben jullie wel eens in de cel gezeten? 1 nacht. Waarvoor? Openbare dronkenschap. Oh, god. Was dat waarom je zo wazig binnenkwam lopen vanmorgen? Nee. Dat is al heel lang geleden. Toen worden mensen daar nog wel voor opgepakt? Nou, als je Vinnie ziet op een donderdagavond. Nee, het ging zo. Wij woonden in Bussum. En in Bussum had je van die agentjes, die hadden dan al snorren en zo. En die waren maar 4 of 5 jaar ouder dan wij. Die gingen ons een beetje de les lezen altijd. Dan zaten we op de stoep en zeiden voeten van de rijweg, zei ze dan. Dus dan gingen wij zo met onze voeten omhoog zitten. Ja, en dan zeiden we van, nou ja, onze voeten zijn nu toch van de rijweg. En zeiden ze, ja, maar als ze straks weg zijn, dan zetten ze je weer neer. Ja, natuurlijk doen we dat. Nou ja, dat soort gezeik de hele tijd. En dan krijgen we toch een bon of zo, of iets naars. Dan moesten we wegwezen. En toen zijn we een keer met een hele groep... zijn we s'nachts om 3 uur langs het politiebureau gaan lopen. En ze hebben gewoon geroepen, we zijn bezopen. We zijn bezopen. Dat waren we ook. Dat hebben jullie geweten. Ja. Toen moesten we dus de hele nacht in de cel. Er was geen woord aangelogen. En zonder in detail te treden... weet ik dat we ook beluisterd zijn in de gevangenis als Vink. Ja. Dat heeft iemand verteld die in de gevangenis heeft gezeten. Aan mij, toevallig. En dat vond ik een hele bijzondere gedachte. Dat misschien nu op dit moment dat we wel klinken in een cel. Dat we zo, dat wereldje binnenkomen. Groetjes daar, jongens. Ja. Gaan we sterren Stay geven? Strong. Ja. Stay strong. Zal ik eerst? Ja, doe maar. Ik geef 4,5 ster. Oké. Ik sluit me daarbij aan. Ik sluit me er ook bij aan. Mooi. Dan hebben we een totaal van 13,5 ster. Voor buiten de muren. Yes. En die staat daarmee op een voorlopige eerste plaats. Gaan we naar de derde podcast. Sla, Hermitage en uitgeverij van Oorschot presenteren Voor de Liefste. Liefdesverhalen zijn van alle tijden. In Voor de Liefste reageren 5 schrijvers op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur. En in deze aflevering reageert Maartje Wortel op De Dame met het Hondje van Anton Tsjechov. Wat misschien wel een van de beroemdste korte verhalen is uit de wereldliteratuur. De Dame met het Hondje werd gepubliceerd in 1899 en opent op de Krim. In het stadje Jalta, dat vanwege zijn aangename klimaat populair is als kuuroord. De 40er Dmitri Gurov, een bankmedewerker uit Moskou, gaat er graag naartoe. Dmitri zit gevangen in een ongelukkig huwelijk dat hij al jaren weet te compenseren door op gezette tijden een affaire te beleven. En op Jalta ontmoet hij de dame met het hondje, de jonge Anna. Ze worden geliefden, beleven enkele heerlijke weken, ook al heeft Anna het moeilijk met het overspel. Dmitri probeert te genieten van het moment en gaat ervan uit dat hun relatie, net zoals al zijn affaires, van voorbijgaande aard is. Dan krijgt Anna bericht dat haar man een oogkwaal heeft. Ze keert terug naar huis. Dmitri gaat op zijn beurt terug naar Moskou. Hij duikt weer in het stadsleven, ervan overtuigd dat hij Anna snel zal vergeten, maar schrikt als hij ontdekt dat hij haar niet kan loslaten. Het leven van alle dag komt hem opeens geforceerd voor. Alsof het een denkmantel is voor het geheime, oprechte gevoelsleven eronder. Ja, we hoorden de introductie van Ellen Dekwiets. Mag ik jou hartelijk danken voor het aandragen van deze podcast? Heel erg graag gedaan. Het was ook voor mij een groot plezier, kan ik je vertellen. Het is de Sla-kast. Sla is Stichting Literaire Activiteit Amsterdam. En zij hebben binnen hun podcast nu een nieuwe serie Voor de Liefste. En Ellen Dekwiets introduceerde net het... of eigenlijk vertelde in heel snel... maar wel echt op een goede, fijne manier... het verhaal De Dame met het Hondje. Maartje Wortel, haar gast, complimenteert haar later nog... Over de wijze waarop ze dit navertelt. En na die introductie... Oh ja, van Tsjechov, goed detail. Na die introductie volgt direct een verhaal van Maartje Wortel... dat zij voorleest en dat reageert... op De Dame met het Hondje. Ja, Het Hotel. Het Hotel. En dat is een heel erg mooi verhaal. En wat als kers op de taart... en dat maakt de podcast bijzonder, meer dan een voorgelezen verhaal of meer dan een luisterboek. Ellen en Maartje gaan vervolgens in gesprek over de dame met het hondje, over het verhaal van Maartje, het hotel. En dan komen ze echt, ze stippen echt hele mooie dingen aan in dat gesprek. Het wordt gewoon een echt gesprek, zoals een gesprek hoort te zijn. Wat vloeiend loopt, wat niet van tevoren helemaal bedacht is. Ze kijken waar ze komen en ja, ik had er ook wat aan of zo. Het is geen vraag en antwoord. Het is gewoon inderdaad een gesprek. Ja. En even nog op het verhaal terugkomen. Want ze heeft het verhaal ook eigenlijk in de Tsjechov-stijl geschreven. Dus inderdaad de lange zinnen en de wijdlopige beeldspraken. Maar ook de hele, juist ook wel weer de hele heldere taal. En de, ik vond het niet... ik vond het juist heel eigentijds en ook... Door deze aflevering ben ik ook Tsjechov gaan lezen. Ongelooflijk eigen tijd. Kijk, als je die verhalen van Tsjechov nu terugleest, maar dat geldt voor al die Russen. Ze zijn zo, wat Maartje Wortel hier heeft gedaan, is dezelfde nauwkeurigheid, dezelfde accuratesse in het beschrijven van situaties en gemoedstoestanden en mensen nagestreefd als Tsjechov dat ook deed. En dat vind ik zo geweldig aan die schrijfstijl. Dat je dus gewoon zo nauwkeurig, zo zuiver schrijft. Ja, en ook dat er dan een foutje in zit, wat ze dan, Maartje gaat het zelf voorlezen en dan zegt ze, oh nee, wacht, deze zin klopt niet. En je hoort gewoon in haar stem dat ze lacht. Ik vind dat, en dat vind ik zo leuk dat ze dat erin hebben gelaten, in plaats van dat je het helemaal clean dan eruit knipt, dat het net lekkerder loopt. Het leeft gewoon en ook, ja, zij is natuurlijk een geweldige schrijfster. En dan heb je Ellen Dekwits ernaast, die ik ook fantastisch vind. Ik ben verslaafd aan haar columns in de NRC. En haar stem. En haar stem, inderdaad, die hoor je niet in de NRC. Maar hoe zij schrijft, gewoon vanaf moment 1 zit je erin. Weet je wat ik ook aan het begin zei over de zeer korte verhalen. En hoe zij eindigt, elke column is, nou ja, bijna poëzie, vind ik. Ik ben fan. Ja, en wat ik in dat nagesprek zo interessant vind, daar gaan ze het dus ook hebben over hoe jonge mensen hun studenten, want ze geven allebei het les ook. Oh, wacht, heb ik een stukje. Oh, oké. Okay. Doe horen? Ja. Maar ik had het daar ook over met een vriendin, ik zal haar naam gewoon even noemen, Ninja Weijers. En zij gaf op een gegeven moment aan de universiteit in Nijmegen vak literatuur. Mm-hmm. En zij belde mij op een dag en ze zei, ja, ik vind echt de nieuwe generatie, ik maak me zorgen hierover. Gewoon en op de manier waarop ze leven en de manier waarop ze schrijven en de manier waarop ze kijken. Sorry dat ik even dit Nia in haar mond leg, want heeft ze ongetwijfeld anders gezegd. Maar een nieuwe generatie studenten bedoelt ze. Ja, omdat ze vonden dit verhaal een verwerpelijk verhaal. Moreel gezien totaal verkeerd, want ze gingen alle twee vreemd, deze mensen. Dus ze keken niet naar het verhaal, ze keken ook niet naar de mogelijkheden of naar wat literatuur vermag. Of maar heel erg, ze keurden de hoofdpersonen af. En dat vind ik sowieso een gevaarlijke trend, wat een heel ander verhaal is. Maar bijvoorbeeld, dat heb ik ook al vaak gezegd over zo, oh, moet je zo'n boek als Turks Fruit veranderen? En welke woorden mag je wel of niet gebruiken? De Goddelijke Komedie, waar ze Mohammed uit de hel hebben gecensureerd. Al dat soort dingen. Ja. En dat zegt ook iets wat jij net mooi zei in je introductie of net in het begin van het gesprek. Ik vind het ook gevaarlijk, want het zegt ook iets over de tijd. Ja. Dat bedoelde jij, Vincent? Dat bedoelde ik, want die neiging is heel erg om literatuur heel erg in je eigen wenselijke wereld te halen. En dat is een hele gevaarlijke neiging, omdat literatuur juist gaat om dat je iedereen moet gunnen, zou ik maar zeggen, al die personen moet gunnen om eruit te breken die in die fictie zijn zitten. En je moet fictie laten zijn. En je moet, je doet een enorm beroep als schrijver op de verbeeldingskracht en op de empathie van de lezer. En als je als lezer daartussen gaat staan, dus als je als lezer al die personen langs jouw eigen correcte meetlatje gaat leggen, dan wordt het voor fictie heel moeilijk om fictie te blijven. Maar in hoeverre denken jullie dan dat het niet ook iets is van alle tijden? Want Nabokov had er ook in zijn tijd toch al last van, dat Lolita eigenlijk echt niet kon. Dat ze zeggen, nou, dat is zo zondig en fout. En moeten we cancelen. Puritisme kwam vroeger vanuit het geloof, grotendeels. Vanuit de katholieke kerk bijvoorbeeld. En nu zijn die taboes worden vanuit misschien andere ideologieën opgelegd vanuit de woke cultuur. De fictie heeft er altijd gehad. En dat is dit is een stroming binnen de lezers of binnen de geleerde lezers die zegt je mag dit niet schrijven, maar tegelijkertijd is dat maar een klein clubje. Nou, waarom ze het aankaart en waarom het dan gevaarlijk is dat het studenten zijn. Ja, en studenten die geïnteresseerd zijn in literatuur. Het zijn literatuurstudenten. Ja. Die dus een boek afschrijven of een schrijver, omdat hij verwerpelijke personages creëert. Moreel verwerpelijke personages. Ja. Nou ja, in hun ogen. Dus, want je begrijpt dan de fictie niet ten volle. Nee. Want je doet net alsof het echte mensen zijn. Nou, in feiten zijn we ook allemaal een beetje moreel verwerpelijk, toch? Ik bedoel, ik weet niet hoe die studenten hun leven leiden, maar. Iedereen doet wel eens iets wat niet mag. Die dringen voor bij vaccinaties. Ja, precies. Ja. En die rijden met lachgas rond. En mag ik nog even een tip delen voor jullie? Wat? Als je dit een hele mooie podcast vindt. Dan heeft een tip voor ons. Dan kan ik ook de New Yorker Fiction podcast aanraden. Dat is eigenlijk dezelfde opzet, grotendeels dezelfde opzet. Een schrijver, Amerikaanse schrijver, een andere opzet. Maar een Amerikaanse schrijver leest een verhaal uit het archief van de New Yorker. En dat gaat bijna 100 jaar terug, volgens mij. Leest hij voor en gaat hij of zij daarna in gesprek met de host van de podcast. En dat zijn ook prachtige verhalen uit een geweldig archief. En die gesprekken daarna gaan ook de diepte in. Gaan ook over wat literatuur vermag. En over de kracht van beelden. En dat is, als je daarvan houdt, is dat ook een enorme aanrader. Je klinkt bijna als Maartje Wortel. Ik heb haar woorden gestolen zojuist. Ja. Nee, mooi, ik ga eerst dit allemaal luisteren. Stan, wie komen er ook weer nog meer allemaal? Connie Palmen, Massi Houtak, Sophie Lakmaker en nog iemand wier of wiens naam ik nu even niet weet. Oké, heerlijk toch? Wat een vooruitzicht. Ja. Sterren? Sterren, inderdaad. Jij mag eerst. Ik geef 5 sterren. Ik vind het een hele geweldige propaganda voor de Russische literatuur. Ik ben namelijk direct naar deze podcast naar de bibliotheek gelopen. Tsjechov uit de kast gepakt. En het verhaal. De korte verhalen, een bundeling waar de dame met het hondje in stond. Want ik was ook heel nieuwsgierig geworden. Ja, zover ging ik dan weer niet. Maar ik had van alles te doen. Maar ik kreeg onmiddellijk zin om verschrikkelijk veel Tsjechov te gaan lezen. En dat dan dagen te blijven doen. Omdat die verhalen, die wereld is echt om in te wonen. En dat is ook een functie van literatuur. Hè. Die onwerkelijkheden ontvouwen zich zo snel voor je. Ja, er is toch niks lekkerder dan ergens ingezogen worden. Ach, mensen, ik geef er ook 5 sterren. Ja, en dat zal je niet verbazen, maar het is helemaal in mijn straatje. Ik ben de laatste tijd weer helemaal in de korte verhalen aan het wentelen. Ik lees dus ook af en toe voor op Instagram. Oh ja? Als je het willen volgen. Ja, Milou-Brand. Kun je volgen. Zit je op Instagram, Vince? Nee, eigenlijk niet. Maar dat ga ik dan toch maar eens doen. Dus maar ik wentel omdat het namelijk nu met allemaal foto's is en zo. Ja, dat is waar. Maar ik lees nu dus voor. Ook voor jou. Ah. Maar ik zit tot nu toe wel een beetje in de grappige verhalen. Maar ik wil toch ook wel. Dit is ook. Welke schrijvers dan? Nou, dit was ergens ook wel weer een geestig verhaal. Philippe Claudel. Kurt Tucholsky is iets minder bekend, volgens mij. Ja, Tucholsky ken ik natuurlijk wel. Ja. En Toon Tellegen heb ik tot nu toe gedaan. Ik heb er nog niet zoveel. Ik heb er nu 4. Ja, nou goed. Maar niet. Ik geef ook 5 sterren. Mier en Sprinkhaan. Nou, we tellen dit bij elkaar op. En we komen en de krekel. Op 15 voor Slaakast voor de liefste. En daarmee staat Slaakast voor de liefste op een voorlopige eerste plek. En dan gaan we nu naar de laatste podcast. Luisteraar. Ja, en die podcast wordt aangedragen door iemand die naamloos was gebleven, helaas. Of ik kon het zelf even niet terugvinden. Maar even inleidend eerst. We hebben het een paar afleveringen terug gehad over Bijbelpodcasts en over goddelijke podcasts. Weet jullie nog? Ja. En Vincent, toen kwam jij met het lumineuze idee om de kunsten aan Bijbelverhalen te verbinden. Om het op die manier beter te vertellen, leuker te maken, pakkender. Dat idee. Weet je dat ook nog? Ja, dat je dus kunstwerken die over die Bijbelscènes beschrijven, dat je die zou doen en daar die verhalen van zou gaan uitdiepen. Precies. Nou, dat leidde dus tot het volgende voicemailbericht. Hallo, jullie hadden het de vorige week in je podcast over Dit is de Bijbel. En naar aanleiding daarvan gaven jullie wat suggesties welk programma dan wel voor jullie goed te horen was, welke podcast. Ik heb geluisterd naar Scheppingsdrift en ik denk dat dat de podcast is die jullie aan het uitvinden waren. Ik zou zeggen, luister er eens naar. Ja, dat hebben wij dus braaf gedaan. Komt-ie. Ja. Dit is een podcast van NPO Radio 4 en de EO. Dit is Scheppingsdrift. De podcast op het snijvlak van Bijbel en kunst. Ik ben Allard Amelink en elke aflevering duik ik samen met experts in één Bijbelverhaal. Aan de hand van beeldende kunst, film, literatuur en muziek. Om de kunst beter te begrijpen en op zoek naar een nieuw perspectief op een eeuwenoud verhaal. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Alles waar te voor staat is verkeerd, behalve tevreden, zegt de tegeltjeswijsheid. En zo heb je dus ook te religieus. En dat zeggen niet alleen religiecritici, maar zegt ook de Bijbel. In deze aflevering hoor je over schilderijen van Emile Nolde en Marc Chagall, een romans van Harry Mulisch en Jan Siebelink. En dat rond het verhaal van Mozes en het Gouden Kalf. Reach out and touch faith. Ja, jeetje, wat een bomvolle podcast is dit. In ieder geval deze aflevering. Ik heb de andere nog niet geluisterd. Maar dit is wel een beetje het idee wat wij aan het uitvinden waren. Dus wat al bleek te bestaan. Dat was er al gewoon. Maar het is namelijk ook echt een heel goed idee. Het is een hartstikke goed idee. Ja. Want aan het begin van Scheppingsdrift wordt even het verhaal verteld. Van Mozes die naar de berg gaat, naar beneden komt. En een gouden kalf, et cetera. 10 geboden. 10 geboden. En dan vervolgens gaat het panel bestaan uit een literair criticus en een kunsthistorica gaan in op kunst die daarop gebaseerd is. En de theoloog die er altijd is. Oh ja, en de theoloog die er is. Ellen Verhey, Lieke Winia en Marjoleine de Vos. Ja. Zijn dat? Mm-hmm. En dat geeft... Het is een fijne gids door de kunstgeschiedenis eigenlijk, ja, aan de hand van Bijbelverhalen. En ik vond het wel leuk. Maar niet onverdeeld enthousiast. Jij, over de podcast. Ja, ik was niet onverdeeld enthousiast. Want ik vond het... Er zat heel veel in. Alles werd even kort aangestipt. En op een aantal verhalen werd wel iets dieper ingegaan. Maar ik had het gevoel dat er een beetje iets te veel haast in zat. Nou, er was niet heel veel ruimte voor een gesprek misschien echt. Dat was gewoon... Knielen over een bed op een bed vol jolen? Loop leeg. En dan inderdaad door naar het volgende. Oké, Harry Mulisch was er ook. Nou, naar Emile Nolde. Er moest te veel behandeld worden. Er zat heel veel in, inderdaad. Het was echt wel heel vol. Dat vind ik ergens ook wel leuk. Dat chaotische, dat spreekt me wel aan. Dat is ons niet onbekend, is chaos. Ik weet dat ik niet de meest gestructureerde persoon ben. Ja. Nee. Ik bedoel eigenlijk onze drie, druk je hoor. Het heel het ging erg niet over jou. Ik trek ook nog altijd alles op mezelf. wat wou ik ook weer zeggen? Scheppingsdrift. Nee, dat is jammer. Want al die mensen die daar aan tafel zitten... zijn op hun vakgebieden waanzinnig kundig. Mm-hmm. En die weten heel veel. Dus die gun je ook eigenlijk meer spreektijd. Vind ik. Ja, zal ik ze maar, nog... Ik vind het wel heel... ontzettend leuk. Weer dat stomme leuk. Ik vind het wel ontzettend goed om dat hele verhaal van Mozes en het gouden kalf en het volk dat lekker aan het feesten geslagen is en zo. Om dat weer eens terug te horen en die stenen tafelen, die 10 geboden als een contract in tweevoud. Ja, in plaats van één exemplaar voor God en één exemplaar voor de mensen. Ja. En dat is wel... Het is heel goed om op deze manier je Bijbelkennis op te halen. Ja, en ook relevante literatuur en kunstwerk hadden ze. Laten we nog even naar het einde van de podcast hebben ze het over Harry Mulisch en de ontdekking van de hemel. Ja. Maar uiteindelijk worden de stenen tafelen teruggebracht naar de hemel en vallen ze uit elkaar. De anti-Mozes eigenlijk. De anti-Mozes, ja. Dus het omkering van het Mozesverhaal. Wat is er zo mis met die technologie? Of wat zegt Mulisch daarover? Nou ja, dat is... kijk, de hemel is er ontevreden over. De mensen zijn er niet zo ontevreden over. Zijn personages zijn heel geleerd, heel slim. De ene is een sterrenkundige, de ander is een taalgeleerde. Die hebben heel veel kennis. De sterrenkundige staat zelfs op het punt om de hemel zelf te ontdekken. Wordt dan ook door een meteoriet getroffen. Want dit gaat daarboven gaat dat toch echt te ver. Maar boven zien ze iets anders. Dat de mens ook de ziel verliest. Nou, ik kan een klein citaatje geven van hoe ze erover denken. Er staat, met hun beheersing van de natuur zullen de mensen uiteindelijk zichzelf nucleair opstoken, verbranden via het gat dat ze in de ozonlaag hebben geslagen, oplossen in de zure regen, braden in het broeikaseffect, elkaar dooddrukken door hun aantal, zichzelf ophangen aan de dubbele helix van het DNA, stikken in hun eigen afval. Dat is een tirade van de hemel in 1992. Je hoort ja, om even met een positieve noot te eindigen. Ja. Maar ik heb de ontdekking van de hemel dus nog niet gelezen. En ik vind het wel, ja, dat meenemen langs zoveel verschillende dingen. Ik heb wel echt het idee dat ik er iets aan heb gehad. Ja, het is wel echt een leuke tournee, een leuke kennismaking met zo'n verhaal en een leuke kennismaking met die kunstwerken. Je gaat ook meteen, ze hebben heel goed ook een website erbij gemaakt waarop je de kunstwerken meteen kan vinden. Laten we dan nog even zeggen dat alle kunst die hier besproken is, gebaseerd is, geïnspireerd is op het verhaal van Mozes en de 10 geboden. En Moedis keert het dan om en de tafels moeten teruggebracht worden. Ja. Even voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Dus dat is, ja, dat is mooi. Dat is handzaam en leerzaam. En leerzaam. Ik denk alleen dat inderdaad er wat meer rust in moet zitten. Ja, op mijn rust, maar dan duurt het. Ja, hoe lang duurt deze aflevering? Het is 40 minuten. Ja. Maar misschien meer rust en iets minder te vertellen. Misschien één boek, één kunstwerk. Eén nummer. Want ik miste ook nog een beetje audio of muziek erin. Want dat is vast ook wel te bedenken. Maar ik begrijp, in andere afleveringen gaan ze juist weer, nemen ze een bijbelverhaal, Simpson bijvoorbeeld. En dan gaan ze juist weer specifiek in op muziek en films. Hmm. Dus dat ligt ook aan de gasten die er zijn. Uh-huh. Nou, laten we sterren geven. Ik geef 3,5 ster. Ik vind het een fijne gids. Oké, okay. Vincent? Ik geef er 4. Ja. En ik ga er toch ook 4 geven, omdat ik het een mooi concept vind. Goeie gasten, fijne stemmen. En ik ga denk ik wel meer afleveringen luisteren. Ja, dus nou, dat komt op een totaal van 11,5 ster. Oeh, dan hebben we weer een gedeelde plek. Zijn jullie er klaar voor? Gaan we naar een eindoordeel? Ja hoor. Spannend. Ja. Oké. Okay. Op de 4e plek is geëindigd. Ik hoop zo dat we dit deze keer wel goed doen. En dat we niet dat geneuzel hebben van het begin. Of ik. Nu ligt alles op mijn schouders. Op de gedeelde 3e plek, moet ik zeggen, is geëindigd. Promoveren met Almere en Scheppingsdrift met 11,5 ster. Zo. Mm-hmm. 2e plek, Buiten de Muren. Met 13,5. Vincent, ik zie jou gapen. Sorry. Nee, dat komt omdat ik gevaccineerd ben. Sorry. Ben je niet benieuwd naar de allereerste plek? Vertel. De slakast. Voor de liefde. Toch heet het? Voor de liefste. Ja, voor de liefste. Liefste. Voor de liefste. Met 15 sterren. We hebben weer een topscore erin dus. Ja, hartstikke goed. Ik ben hartstikke onder de indruk. Dat was het dan weer voor vannacht. Jongens, fijne boekenweek. Ja. Alvast. Lees een boek. Oh ja, en koop een boek, zodat je ook een boekenweek gezegd en het geschenk van Hanne Bervoets. Of ga naar de bibliotheek. Dat kan natuurlijk. Dat kan je natuurlijk ook doen. Ja, en misschien kom je Stan Pupman wel tegen. Ja. Ja. Na nu hebben wij Astrid de Jong, denk ik. Hebben jullie dat al gezien? Ik heb er nog niet gezien. Ik heb wel mensen zien lopen van Nachtzuster. Ik heb ook mensen zien lopen van Nachtzuster. En dit was Fink. Wil je eerdere afleveringen terugluisteren? Ga dan naar je favoriete podcast-app of naar nporadio1.nl/podcasts. Dankjewel voor het luisteren. Straks eerst nog het NOS-journaal van 2 uur. Gevolgd door Nachtzusters. Ja, Nachtzuster dus. Dag! Dag! Joe. We'll be right back. NPO Radio 1.